Wiesz, że mamusia kupiła ten taki duży telewizor? W Media Expert 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O równą z Zachodem pozycję polskich firm zabiega na unijnym szczycie premier Morawiecki. Za chwilę relacja naszej reporterki. Bez stabilnej Europy Południowo-Wschodniej nie będzie stabilnej Europy, powiedział w Tiranie prezydent. Korea Północna znów niebezpiecznie bawi się rakietami. Umacnianie wspólnego rynku i eliminowanie protekcjonizmu. Za tym będzie się opowiadać Polska, mówił przed nieformalnym szczytem Unii Europejskiej w Sybinie w Rumunii premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Beata Płomecka. Beato, co jeszcze zapowiadał szef polskiego rządu? Dzień dobry. Jeśli chodzi o wspólny rynek, to oczywiście sprzeciw wobec protekcjonizmu Europy Zachodniej jest związany z ochroną interesów naszych firm. Zakusy protekcjonistyczne, jak mówił premier, utrudniają naszym firmom konkurowanie na zachodzie Europy. A podczas prac nad strategią Unii na najbliższych 5 lat Polska ma też kłaść nacisk na ochronę zewnętrznych granic Unii i, jak mówił premier, na rozsądną politykę migracyjną. Tak, żeby kryzys z uchodźcami, kryzys migracyjny więcej już nie zagroził Europie i spójności Europy, tak jak to było rok temu, 2 i 3 lata temu. Unijna strategia dotyczy najbliższych 5 lat, a pamiętajmy, że w najbliższych miesiącach będą się toczyć negocjacje nad unijnym budżetem po 2021 roku i Polska w ramach Grupy Wyszehradzkiej ma zabiegać o lepsze propozycje, aniżeli te, które przedstawiła w ubiegłym roku Komisja Europejska. Niezwykle silna grupa, która będzie dbała o to, żeby ten budżet był jak najlepszy dla Europy Środkowej. I chodzi zarówno o politykę spójności, jak i fundusze na rolnictwo. Dziś także dyskusja na tym szczycie o obsadzie najwyższych stanowisk w Unii, to znaczy pierwsze przymiarki te polityczne. Uzgodnienia są zawsze trudne do ułożenia, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę siłę europejskich partii, kryteria geograficzne i płeć. No jeśli chodzi o nasz region, to silną kandydaturą jest prezydent Dalia Grybauskaita, ale niektórych razi jej zdecydowane stanowisko wobec Rosji jest nazywana przez niektórych za zbyt antyrosyjska i dlatego może mieć problemy z poparciem wszystkich państw. Beata Płomecka, dziękujemy za relację. Były małe problemy, ale najważniejsze usłyszeliśmy. Bez stabilnej i zintegrowanej Europy Południowo-Wschodniej nie będzie stabilnej Europy, powiedział w Tiranie Andrzej Duda na szczycie liderów państw Bałkanów Zachodnich. Polska i region Europy Środkowej powinny odegrać kluczową rolę w integracji Europy Południowo-Wschodniej z Unią i NATO, stwierdził prezydent i dodał, że nasz kraj jest dowodem na to, iż można pokonać najtrudniejsze wyzwania. Doskonale rozumiem wasze wysiłki i pragnienia. Podzielam cele i doceniam wszystko, co dotychczas zrobiliście na drodze do zjednoczonej Europy. Zapewniam także o naszej gotowości do niesienia pomocy, a także dzielenia się doświadczeniem przeprowadzania reform ustrojowych oraz pełnej implementacji unijnego prawa i standardów. Andrzej Duda przypomniał, że kolejny szczyt Bałkanów Zachodnich odbędzie się na początku lipca w Poznaniu. W serwisie Trójki kolejny temat. Prokuratorzy próbują ustalić okoliczności śmierci 2 osób, których ciała znaleziono w lesie w spalonym samochodzie w pobliżu Krzywej Góry na Opolszczyźnie. Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, mówi Piotr Chmielewski z policji w Namysłowie. Gdy policjanci dotarli na miejsce, od funkcjonariuszy Straży Pożarnej dowiedzieli się, że we wraku znajdują się ciała 2 osób. Teren został natychmiast zabezpieczony i przekazany dla prokuratora, który przybył na miejsce i rozpoczął pracę wspólnie z grupą dochodzeniowo-śledczą. Policjanci przesłuchują świadków, do śledztwa zaangażowano przewodnika z psem. Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowane pociski, informuje Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w Korei Południowej. To kolejny w ciągu ostatnich dni przypadek użycia rakiet przez komunistyczną północ. W sobotę Korea Północna wystrzeliła kilka rakiet krótkiego zasięgu, które po pokonaniu od 70 do 200 kilometrów zakończyły lot w Morzu Japońskim. Północno-koreańskie media podały później, że testowano wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu, a ćwiczenia nadzorował sam Kim Jong-un. Na razie nie jest jasne, jakiego typu pociski wystrzelono dzisiaj. Sobotnie testy rakietowe były pierwszymi od 17 miesięcy przeprowadzonymi przez komunistyczną Koreę. Odbierane są jako wyraz frustracji władz Pjongjangu załamaniem się rozmów rozbrojeniowych z USA. Korea Północna zażądała wcześniej odsunięcia od nich amerykańskiego sekretarza stanu. Władze Korei Południowej monitorują sytuację. Sobotnie testy stanowią bowiem także naruszenie porozumienia wojskowego obu Korei, zawartego w okresie ocieplenia kontaktów w ubiegłym roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W wersji hard chorymi dziećmi. Każda kocha zwierzęta. W wersji hard kocha chore zwierzęta. Każda chce walczyć z głodem na świecie. W wersji hard każdy przedstawiciel gatunku Homo sapiens powinien stołować się dzień w dzień w pięciogwiazdkowych restauracjach. I wreszcie każda marzy o pokoju na świecie. W wersji hard do olimpijskiej kadry Izraela są powoływani czołowi sportowcy Palestyny. Ale niech one opowiadają, co chcą. Przecież tam obowiązuje odwieczna zasada, czego nie dopowiem, to dowyglądam. Przecież to nie jest kongres filozofów i myślicieli. My i tak z językiem u szyi ślinimy się przed telewizorem i marzymy, że ta kandydatka z numerem 6 umówi się z nami na kolację. Kombinujemy, jakby tu wykombinować numer telefonu do tej zawodniczki z numerem 11. A już kreacja wieczorowa pani z numerem 23 to dla nas Himalaje i dotykanie absolutu. Moment, a jakby tak się udało wykombinować numer telefonu do tej z 11, to co byśmy do tej słuchawki wystękali? Dzień dobry, właśnie śliniłem się na pani widok w telewizji i chciałbym się z panią poznać osobiście. No, dajcie spokój, żenadą wieje na pół kilometra, także lepiej głupio nie kombinować, tylko patrzeć i się zachwycać, bo oto właśnie tak, oto w tej chwili zaczyna się legendarna prezentacja w kostiumach kąpielowych. Ach, niby niewinne brzmiące hasło prezentacja w kostiumach kąpielowych, a iluż mężczyzn zakochiwało się bez pamięci w nogach niewiasty z numerem 7. Przecież kiedy kamera daje zbliżenie nóg kandydatki z numerem 3, to Pan Bóg siedzący przed telewizorem dumnie drapie się w swą siwą brodę i mówi tak. Tak, jestem geniuszem. Miałem owszem pewne wątpliwości, przyznaję, ale kiedy zobaczyłem nogi kandydatki z numerem 3, to wszelkie wątpliwości mnie opuściły i bezdyskusyjnie stwierdzam, jestem geniuszem. A kiedy są zbliżenia biustów i bioder wszystkich bez mała kandydatek, to Pan Bóg odrzuca woalkę fałszywego wstydu i mówi sobie pod nosem, że to była maestria finezji i wyobraźni. Oczywiście. Naszym żonom się to nie podoba. Naszym żonom podoba się to znacznie mniej. Nasze żony akurat tego wieczoru zaczęły sympatyzować z ruchem feministycznym i wszelkie wybory piękności traktują jako przejaw zdziczenia obyczajów i prymitywną rozrywkę dla opóźnionych w rozwoju samców. Może i tak, ale jako opóźniony w rozwoju samiec mam prawo nie rozumieć naukowych wywodów małżonki, więc proszę mi nie przeszkadzać. O, zwłaszcza teraz, kiedy było zbliżenie na panią numer 16, a już na nią tuzin SMS-ów wysłałem. Jedyne, co mnie zastanawia, to rola szefa jury. Jak ty, chłopie, się ośmielasz wybierać między pięknem absolutnym a pięknem absolutnym. Niby gdzie ty chcesz szukać przewag pani z numerem 9 nad panią z numerem 10? A kto ci dał moralne prawo, żeby orzec, czy idealnie poruszająca się kandydatka numer 17 ma od idealnie poruszającej się kandydatki numer 4 mniejsze szanse na szarfę i tytuł Miss Gracja? Jak? Jakim cudem ty chcesz to chłopie uzasadnić? Pokory więcej, pokory i świadomości, że przecież każda z fikających na scenie dziewczyn od dziecka była od zawsze mis. Mis przedszkola, mis podwórka, mis wakacji, mis kolonii, mis harcerstwa, mis osiedla, mis gminy, mis powiatu, a ty jej teraz, chłopie, nie chcesz wpuścić do finałowej piątki? Przecież dla tej dziewczyny to jest koniec, jak ona się pojawi w rodzinnej wiosce. Przecież to tak, jakby Listkiewiczowi zabrać fotel prezesa. Chociaż z drugiej strony, jak tak spojrzeć na to bez emocji, to fucha szefa jury w wyborach piękności nie niesie za sobą żadnego ryzyka. Absolutnie żadnego ryzyka. Jakkolwiek nie brzmiałby werdykt, to i tak zawsze wygrywają faworytki. Bardzo ładne dziewczyny piszą wiersze, a winien jest temu Marek Kuba Zdzich. Nie bardzo śmieszne dziewczyny piszą szczęście, a szczęście na jawie nie chce ścigać ich. Skin. nie bardzo smukłe dziewczyny piszą niebo. Nie wyhodowały tych pazurów lewich. Nie bardzo modne dziewczyny piszą radość, a radość na jawie nie chce ścigać ich. Tra-la-la, li-li-li, iskierka uśmiechu się tli, iskierka grzechu się tli. Raz, dwa, trzy. Nie bardzo święte dziewczyny piszą przyszłość, a ta się rysuje jak wyblakły sztych. Nie bardzo śmiałe dziewczyny karci przyszłość, a ja, mój kochany, jestem jedną z nich. Uśmiechu się tli, iskierka grzechu się tli. Li, li, li, iskierka uśmiechu się tli, iskierka grzechu się tli. Jest takie powiedzenie, że każda kobieta jest piękna. Dla wielu to slogan, ale są i tacy, którzy naprawdę w to wierzą. Na przykład organizatorzy konkursów piękności. Bo konkursów piękności jest już tyle, że naprawdę starczyłoby tytułów najpiękniejszej, by obdzielić większość Polek. Kiedyś była tylko Miss Polonia, a teraz jest Miss Polski i Polska Miss. Do tego najpiękniejsza dziewczyna Polski. Obok Miss Polonii jest też konkurs Miss Polonii. To dwa różne konkursy, proszę nie mylić. Miss Polonia wybiera najpiękniejszą Polkę z Polski, a Miss Polonii najpiękniejszą Polkę z różnych Polonii. Poza tym najpiękniejsza studentka, najpiękniejsza mężatka, najpiękniejsza więźniarka, naprawdę. Najpiękniejsza matka trójki dzieci, chyba jeszcze nie ma takiego konkursu, ale na przykład najpiękniejsza recydywistka, słyszałem, że jest. Ale nie ma na przykład Miss o zaostrzonym rygorze. Główna nagroda w konkursie, przedterminowe zwolnienie. To byłby jakiś pomysł. W natłoku tych wszystkich konkursów pojawia się pytanie, która dziewczyna jest rzeczywiście najładniejsza z najładniejszych i najpiękniejsza z najpiękniejszych. Czy Miss Polski, czy Polska Miss? Czy Miss Polonia, czy Miss Polonii? Całe szczęście, pomyślałem, że jest Miss Świata, gdzie zapada ostateczna decyzja. Ale i tu nie jest sprawa taka prosta, bo oprócz Miss Świata jest jeszcze Miss Universe, czyli Miss Wszechświata. I Miss Globu, i Miss Ziemi też jest. Mam wrażenie, że codziennie powstaje kolejny konkurs piękności i już za chwilę trudno będzie znaleźć kobietę bez szarfy i korony. A jak takie konkursy powstają? Otóż kiedyś siedziałem w gabinecie dyrektora zakładów mięsnych, który nagle wypatrzył, że od lat kurzy mu się jakiś dzbanek czy coś, wpadł więc na pomysł, by wręczyć go w ramach konkursu piękności. A że wcześniej takich w zakładach nie było, dyrektor wywołał burzę mózgów. Jakie będą w tym konkursie tytuły i jak to wszystko będzie wyglądało? Grono było męskie, więc rzuciłem taki niewybredny żart, z góry przepraszam, że może na przykład tytuł Miss Głowizna dla najpiękniejszej twarzy, a Miss Szynka dla, no wiadomo. Myślałem, że takie grubiańskie żarty zostają w męskiej szatni albo w gabinecie dyrektora zakładów mięsnych i nikt o nich na zewnątrz nie mówi. A tu nie. Pomysł z Miss Głowizną uznano za tak genialny, że go zrealizowano. I zaręczam, że na własne oczy widziałem Miss Głowiznę 2007. Czy jest więcej dziewcząt noszących ten zaszczytny tytuł? Nie wiem, ale wiem, że w gabinecie dyrektora zakładów mięsnych żartować nie wolno. Za chwilę Marcin Różycki w piosence Lola Madonna. Następnie przeniesiemy się do agencji modelek, gdzie również można spotkać piękne kobiety. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia Anna Jantar i Jambalaya. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Od jutra nie będzie. latem Lola Madonna ma w rękach starą kądziołę i stoi na bani z wódką wokół różyczki kradzione, że wokół kiwne są sprawy. Madonna kiwie się, kiwie, w niej się kochają hahary. Madonna loki ma żywe, stoi na krzywych komisariatach. U stóp jej ulic głodna sfora, jej pierś na wierzchu więcej znaczy niż wszystkich melancholii słowa. Jej pierś na wierzchu więcej znaczy niż melancholii słowa. Madonna ma szyk podwiejski i złote ma końce piersi, a i na noc rude chmury wielką lolokową kręci. Powie ogólnie gość szanowany, któremu w rękach gitara płacze. Madonna łka przez całą noc, że świat jest wielkim komisariatem. Madonna łka przez całą noc, że świat komisariatem. U stóp patronki narodu gadają goście na klęczkach, gadają goście na klęczkach. U stóp patronki narodu od jutra budy nie będę pił, od jutra będę inaczej żył. Od jutra, od jutra, od jutra, od jutra, od jutra, od jutra, od jutra nie będę pił. Od jutra wody nie będę pił, od jutra będę inaczej żył. Od jutra, od jutra, od jutra, od jutra, od jutra, od jutra, od jutra nie będę pił. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Dzień dobry panu. Witam panią. A pan taki elegancki, kompletny, taki porozpinany i nierozchełstany? Dlaczego miałbym być rozchełstany? No wie pan co, w pańskim fachu to... Nie rozumiem. No jak się pracuje z modelkami i z miskami, no to okazja goni okazję, nie? Jakie okazje? Do czego? O czym pani mówi? Oj, niech pan nie udaje niewiniątka. Tam już my wiemy, co wy z tymi modelkami wyprawiacie. Proszę pani, prowadzę agencję modelek, ale niczego nie wyprawiam. Co mi pani tutaj sugeruje? A w ogóle kim pani jest? Nie powiedziałam? Nie. No więc jestem z gazety Życie na Szczycie. O matko. Cieszy się pan? Bardzo, zupełnie o tym zapomniałem. No jasne, no wie pan, jak facet ma łeb nabity gołymi kobitkami, no to zapomina o Bożym świecie. Nie mam głowy nabitej gołymi kobitkami. Nie? Czemu? Nie wiem czemu, ale nie mam. A nie kręcą pana? Kręcą. Znaczy, Boże, no co ja mówię, no pewnie, że podziwiam piękne kobiety, ale to chyba normalne. A, no przewinęło się tego towaru przez pana firmę, no nie? Owszem, wylansowaliśmy wiele modelek. No, to trzeba mieć zdrowie, żeby tak z każdą... Co z każdą? A, już pan dobrze wie. No. Muszę powiedzieć, że na ogiera to wcale pan nie wygląda. Niby takie chuchro, tu proszę, proszę. Szanowna pani, po pierwsze nie jestem chuchro, a po drugie to jest poważna, profesjonalna agencja dla modelek, a nie agencja towarzyska. Tam wielka różnica. Jak pani śmie zrównywać moją renomowaną firmę z jakimś z przybytkiem rozpusty. O. Proszę pana, małpa raz była w takim biurze na castingu, to mi opowiadała, co tam się działo. Jak nie to małpa? No małpa to moja kumpela, ma taką ksywkę, bo uwielbia banany, wie pan. Nie pamięta jej pan? Ma taki duży pieprzyk poniżej pępka. O, proszę pani, za chwilę stracę cierpliwość. No to może pan pamięta Magdę? Też u nas pracuje. O, nie, niezła jest, ma tatuaż na udzie, o tutaj. Nie przypominam sobie żadnej Magdy. No jasne, no jak się przelatuje 8 panienek dziennie, to nie ma cudów, żeby wszystkie spamiętać. Proszę pani. Magda jest dobra, ale niestety ma smutny tyłek. Co? No małpa to pierwsza zauważyła, ale powiem panu, że ja potwierdzam. No ma smutny tyłek. Jak to smutny? No jak to no? Normalnie smutny, no. Proszę pani, znam różne określenia tej części ciała kobiety. No nie wiem, może być mały, duży, płaski, wypięty... Ale smutny? No Magda ma smutny. No pewnie dlatego nie zrobiła kariery. No. O czym my mówimy, proszę pani? Ja nie mam czasu wdawać się z panią w dyskusję na temat pani koleżanek, smutnych tyłków. Zróbmy wreszcie ten wywiad. Ale no. My cały czas robimy. A właściwie to już zrobiliśmy. Już? No. Ja nim tu przyszłam, to wiedziałam, co o panu napisać, proszę pana. W takim razie żegnam panią. No to okej, lecę. O kurczę. Pan też ma? Co? No, smutny tyłek. Ciao! Początki zawsze bywają trudne, a droga do kariery często jest ciernista. Grunt się nie poddawać. Ciąg dalszy przygód młodej pani redaktor nastąpi. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, która do 14 na antenie Trójki. Czekam na Państwa propozycje. 2027 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. A na początek będzie Jay-Z i Alicia Keys. Pan Łukasz z Rzeszowa pozdrawia Grzegorza z Wieliczki, który ma dzisiaj imieniny i także urodziny, więc wszystkiego najlepszego również od nas. Yeah.

Edith Girl and the New Bohemians, What I Am. 22 i 7 trójek. Bardzo chciałbym utwór Freedom George'a Michaela. Dawno go nie było w trójce. Freedom. Love. Freedom i George Michael. 22.73, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Teraz będzie Madness i Never Knew Your Name. Tę piosenkę za 3 tygodnie na swoim weselu zatańczą Patrycja i Łukasz. It was very late in the discotheque. I was feeling blue, as I sometimes do. I turned around, it was time to go. A face in the crowd, a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do, talking to strangers so late in the night. These days you never know. Well, I thought you were nice, I even told you so. But you smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet. But it isn't so. Yes, the club was closing, so we had to leave. We walked out together, just a little at ease. I would have liked to have walked you home, but you said you'd catch the bus, so I ended up alone. I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you again? I wonder. It wasn't any longer than an hour or two. That lonely street, I said goodbye to you. You glanced back at me as I turned the corner. Was the last I saw of you. Oh, I wanted to call out your name. But stupid pride and idiot shame hesitated, scared of playing the fool. So you walked away from Mr. Cool. I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you again? I wonder. No, I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you again? Oh girl, I wonder. Cause it was very late in the discotheque. Never Knew Your Name, Madness w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Rafał z Bydgoszczy. Poproszę utwór zespołu Koma. Wpadam, jakoś pasuje mi do aury za oknem. Spada, jakby nie było całego świata, jakby nie było.